Düşmeniniz tayyordur, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeniniz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeniniz tayyordur, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeniniz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeniniz tayyordur, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeniniz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli qurol yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli qurol yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Düşmeniniz tayyordur, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeniniz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeniniz tayyordur, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeniniz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchiligu johil qavmining bilan. Javob bering bir so'z, bir ohang bilan. Bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchilik yo johil qavmining bilan. Javob bering bir so'z, bir ohang bilan. Bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeniniz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeniniz tayyordur, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeniniz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Jasuslarni jo'natar tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib. Yovuz niyat pulga umidvor qilib, biz esa yuramiz do'stu yor qilib. Jasuslarni jo'natar tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib. Yovuz niyat pulga umidvor qilib, biz esa yuramiz do'stu yor qilib. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeniniz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeniniz tayyordur, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeniniz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan. Imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan. Imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling.